شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب، خدای مهربون. سلام گلگلیای من، شبتون بخیر. آرزو میکنم حال احوالتون خیلی خوب باشه. گلای قشنگم، شما تا به حال پیش آمده به نونوایی برید؟ اصلا کی بلده نون بخره؟ براتون بگم امشب یه دوست کوچولون میخواد بره نونوایی نون بخره. شما چی فکر میکنی؟ میتونی یا نه؟ میخواییم بدونیم؟ خیلی خوب، پس گوش بدیم به قصه دیگه. نوبت من. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچکی نبود. علی کوچولو یه روز به مامانش گفت: مامان جون، محسن واسه مامانش نون میخره، میشه منم باهاش برم نونوایی نون بخرم؟ میخوام نون خریدن رو یاد بگیرم. مادر گفت: اشکالی نداره عزیزم، چون دیگه داری بزرگ میشی، میتونی این کار رو انجام بدی. باشه، بذار برات یه سبد بیارم، اینم پول. پس یادت باشه دو تا نون بخری، بذاری توی سبد و بیاری. علی کوچولو خوشحال شد، احساس میکرد بزرگ شده، میتونه تو کارهای خونه کمک کنه، میتونه بره خرید. وقتی محسن اومد، دوتایی رفتن نونوایی. تو صف نونوایی چهار نفر دیگه هم ایستاده بودن، یه آقای پیر که عصا داشت، یه خانم مهربون، یه پسر جوون و یه مامان که یه نینی کوچولو تو بغلش بود. علی و محسنم ایستادن پشت اونا. محسن ایستاد، وقتی آقای نونوا نونا رو گذاشت روی میز، علی پلید و گفت: بفرمایین، من دو تا نون میخوام. آقای پیر که عصا دستش بود گفت: آقا پسر، عزیزم، نوبت منه. آقای نونوا هم نونهای آقای پیر رو داد. وقتی اون آقا رفت، علی دوباره گفت: من دو تا نون میخوام. این دفعه خانم مهربون گفت: پسرم، یه کمی صبر داشته باش، الان نوبت منه، منم دو تا نون میخوام. آقای نونوا دو تا نون به اون خانم داد و خانومم رفت. علی به آقای نونوا گفت: من دو تا نون میخوام. که پسر جوون گفت: نونوایی صف داره، الان نوبت منه، من پنج تا نون میخوام، شما باید یک کمی صبر کنین. پسر جوونم بچه ها نونشو گرفت و رفت. علی تا اومد بگه دو تا نون میخوام، نینی کوچولو شروع کرد به گریه کردن. خانم جوونم به آقای نونوا گفت: لطفاً دو تا نونم به من بدین. آقای نونوا هم دو تا نون به اون خانم داد. علی کوچولو به دور و برش نگاه کرد. وقتی خیالش راحت شد که قبل از اون کسی نایستاده، گفت: دیگه نوبت منه، میشه دو تا نونم به من بدین؟ آقای نونوا دو تا نون به علی داد و پرسید: پسرم، اولین باره که میای نونوایی ها؟ علی گفت: بله آقا. آقای نونوا گفت: معلومه، چون نمیدونستی که باید توی صف بیستی. یادت باشه از این به بعد هر وقت اومدی نونوایی باید بری توی صف، تا مردم یکی یکی نوناشونو بگیرن و برن، اون وقت نوبت تو برسه. اینجوری نه خودت اذیت میشی نه مردم. علی گفت باشه، حتماً قول میدم، من دیگه یاد گرفتم چجوری باید توی صف بیستم. بعد از علی محسنم نونش رو خرید. اون وقت دوتایی اومدن خونه، محسن رفت خونه خودشون، علی هم واسه مامانش توضیح داد که چی شده. بعد مادر شامو کشید، مامان کتلت درست کرده بود، با نون تازه و یه قاچ گوجه فرنگی واقعا خوشمزه می شد. مامان و بابا وقتی نونو خوردن گفتن نون امشب خیلی خوشمزه تره، آخه این نونو علی کوچولو خریده. گله قشنگم، رعایت کردن حقوق دیگران واجبه. بله، ما باید به حق دیگران احترام بذاریم، مثل ایستگاه اتوبوس به نوبت باید سوار بشیم، درسته؟ در نونوایی هم باید پشت هم بیستیم و دونه به دونه که نوناشونو گرفتن و رفتن، اون وقت نوبت شما و نوبت من میشه. وای چه میشه من توی صف نونوایی باشم، شمام باشم، چه خواهد شد، من دیگه خیلی خوش به حالم میشه. عزیزای دلبندم، نونا ورای خونه، روی ماهتون رو میبوسم تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهدار.